छुप के दुनिया से कब तक मिले, छुप छुप के दुनिया से कब तक मिले। चल भाग चले ओ कहीं भाग चले, चल भाग चले ओ कहीं भाग चले। जहां वाले अपनी बला से जले, जहां वाले अपनी बला से जले। चल भाग चले ओ कहीं भाग चले, चल भाग चले ओ कहीं भाग चले। कहूं तुझे बिन रह ना सकूं, दुश्मन लगे हर कोई यहां, दुश्मन लगे हर कोई यहां। यहां नफरतें ही दिलों में पले, यहां नफरतें ही दिलों में पले। चल भाग चले ओ कहीं भाग चले, चल भाग चले हो कहीं भाग चले। सनम हंस के सह लेंगे गम, तुझको मगर खो सकते नहीं, तुझको मगर खो सकते नहीं। हमको पुकारे नई मंजिले, हमको पुकारे नई मंजिले। चल भाग चले ओ कहीं भाग चले, चल भाग चले ओ कहीं भाग चले। आँखों से जो हमने देखे हैं वो हंसी ख्वाब मिलके पूरे करे, हंसी ख्वाब मिलके पूरे करे। आबाद हो प्यार की महफिलें, आबाद हो प्यार की महफिलें। चल भाग चले ओ कहीं भाग चले, चल भाग चले ओ कहीं भाग चले। छुप छुप के दुनिया से कब तक मिले, जहां वाले अपनी बला से जले। चल भाग चले ओ कहीं भाग चले, चल भाग चले ओ कहीं भाग चले।